یک شاخ گل، برنامه شماره 216. غایت مقصودی از جهان ای دوست، مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست. هزار جان عزیزم فدای جان ای دوست. چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم که یاد می نکند عهد آشیان ای دوست. در ایام پیشین که من و دوستی چون دو بادام مغز در پوستی صحبت داشتیم، ناگاه اتفاق مغیب افتاد. پس از مدتی که باز آمد عتاب آغاز کرد که در این مدت قاصدی نفرستادی. گفتم دریغ آمدم که دیده قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم. یار دیرینه مرا گو به زبان توبه مده، که مرا توبه به شمشیر نخواهد بودن. رشکم آید که کسی سیر نگه در تو کند، باز گویم نه کسی سیر نخواهد بودن. آتشی بود در این خانه که کاشان رسول یا شد پریشان و دلش بر من دیوانه بسوخت. Thank you. هر که زنجی گره گیره تا شد پریشان و دلش بر من دیوان بسو شد پریشان و مزلم بر من دیوان بسوخت ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم Oh. هزاران جان فدای جان تو، وی همه سرگشتگان مهمان تو. گفته بودی که از تو هم بگرفت دل، گفته بودی که از تو هم بگرفت دل، ای هزاران دل فدای جان تو. ای هزاران جان فدای جان تو. وی همه thank you. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 216 بود که با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. داستان منصور از گلستان. اشعار به ترتیب از سعدی، حافظ و مولانا. آهنگ موزون از شیدا. گوینده آذر پژوهش.